तेईस तदबोधात् भिन्नति इत्यस्य अस्तित्वम् आशंका ऊपर में आया विज्ञान पुरुषानामि सर्वेषाम् एकरूपता चैतन्य आत्मतया ज्ञेया जीवानाम तदवधा अवधातु भिन्नता अज्ञान से भेद है। तदवधातु भिन्नता इति सिद्धिमा संख्या अध्यात्मादि अध्यात्मादि विभागोऽयं न स्वतः प्रत्यगात्मनः तदबोधैक हेतुत्वा द प्राप्तैकात्म्य वस्तुकः ये भिन्नता अध्यात्म अधिदेवायुदेवति का भेद विभाग किया प्रत्यगात्मन स्वतः न अयम विभाग प्रत्यात्म स्वतः न तदवदेक हेतुत्वात् अज्ञान से ही विभाग है अप्राप्त एक आत्म वस्तु का विभाग अप्राप्तम एक आत्म वस्तु ये न विभाग है न सब विभाग अप्राप्त एक आत्म वस्तु का विभाग आत्मा में ही नहीं अज्ञान से नहीं प्रत्यगात्मा कुटस्थ आसंगाद्वय स्वाज्ञान बिना विभज्यते अज्ञान बिना नहीं तद विभागो अज्ञान उत्पन्नत्वात् न वस्तु स्पृशति अप्राप्त एक वस्तु को भेद रूप तरी क्वावतिष्ठता भेद कहाँ तत्र लिंगमिति लिंगमेव ततो रूप महात्मा विद्येक हेतुकम् कर्मोत्था भावनायाश्च रूपंता अपि लिंगवत् ततः आत्मा विद्येक हेतुकम् रूपम् लिंगमेव यास्य कर्मता भावना तापि लिंगवत रूपम् लिंग विशिष्ट लिंगवत रूपम् लिंग का रूप है लिंगवत रूप लिंगवत रूपम् लिंग लिंग वाला हाँ लिंग संबंधी रूप है लिंगवत लिंग हम मतलब क्या अस्य पाठ ना वो पाठ पाठ है किसमें अच्छा नहीं भाष्य में तो होगा क्या अर्थ तो उसका ठीक है भावना आश्रय भावना का आश्रय लिंग है भावना आश्रय हाँ भावना का आश्रय लिंग है ठीक है अच्छा आश्रय नपुंस आश्रय भावना आश्रय नहीं वो खाली शब्दों को तो कैंसिल नहीं है आश्रय शब्द कहीं अपन से प्रयोग हो सकता है देखे ना आश्रय शब्द तो कहीं मिलेगा ये तो अर्थ तो ऐसा लिंग का रूप है यहाँ जो कर्म तो भावना ये कहें यहाँ रूप शब्द है ये भावना या भावना लिंग रूप लिंग से रूपम ठीक है मैं दिया स्पष्ट है लिंग से धर्मतया रूपम लिंग से धर्मतया रूपम लिंग से धर्मतया रूपम तदगत भेद रूपवत् तदगत भेद रूपवत् तद भेद रूपवत् तदस्य ये तो कि जो लिंगवत है मत्तु भी कर सकते हैं और उत्पत्ति भी कर सकते हैं। ये टीका में जो दिया है तदगत भेद रूपवत, यहाँ बत्ती करके उत्तर अर्थत है लिंग, लिंग का रूप है जो भावना है वो लिंग का रूप है। पहले भी आया लिंग भेद, भेद लिंगमेव तत् रूपम आत्मा विधेयक हेतुकम, अब आत्मा विधेयक हेतुकम लिंगमेव रूप तत्व लिंगमेव रूपम, लिंगमेव रूपम अविद्या के कारण लिंग, लिंग हो गया रूप। तो लिंग जिस प्रकार रूप है अविद्या से, ऐसे भावना भी लिंग के समान रूप है अविद्या के हेतु का रूपम। हाँ या हाँ बती करके लिंगवत ओ भावना भी रूप है अविद्या के हेतु का रूपम। जैसे स्वाज्ञानत्व भेदाख्य रूपम, भेद नामक रूप है रज्जु बुद्धियाश्रितमेव तज्जबुद्धि, तज्जबुद्धियाश्रितमेव भेदाख्य रूपम तत्व न आत्मनि भेदावसर अस्ति। कर्तृत्वादिवत कामादि स्वाभाविकतम आसंख्या कर्म था भावना, कर्म था भावना याश्च तापि लिंगवत रूपम, या ही कर्मत्व कर्तृत्वादि वासना है ता लिंगसेव रूपम, लिंगसेव धर्मतया रूपम तद्गत भेद रूपवत, तद्गत भेद रूपवत लिंगगत भेद रूपवत भावनाविद रूपम। तो ये तद्गत लिंगगत भेद रूप के समान, भेद रूप के समान ये रूप। और पहला रहा लिंगमेव तत्व रूपम भावनाख्य भेदाख्य रूपम बुद्धियाश्रित में तत् आत्मे विद्या ही भेद रूपम तरी को अवतिष्ठता लिंगम आत्मा विद्या के हेतुकम रूपम लिंगमेव। अच्छा ये अधिशन नहीं था भेद रूपम भेद लिंग में रहिया लिंगम एव, तो लिंगम के साथ कैसे अन्य होगा भेदाख्य रूपम तज बुद्धि आश्रितमेव लिंग आश्रितमेव लिंगम आश्रित मत्वर्थ करेंगे होगा तो लिंग वाला रूपम लिंगम अस्य अस्तित्व लिंगवत, लिंगवत रूपम लिंगवत यहाँ तो मत्व अर्थ प्रत्ये लिंगम अस्य अस्तित्व लिंगवत। लिंग में स्थित है रूप है, लिंगमेव तथो रूपम आत्मा अविद्या के। अच्छा लिंग ही स्वयं अविद्या के हेतु का रूप हो तो वो ठीक है, अविद्या के हेतुकम लिंगमेव रूपम, लिंग जो है वही रूप अविद्या के हेतु का रूप है, अविद्या के से कारण जो स्वरूप है लिंग ही उसका स्वरूप है, ये प्रथमांत हो जाएगा। याश्च कर्मता भावना तापि लिंगवत रूपम अविद्या के हेतु के रूपम भावना भी अविद्या के रूप है लिंगवत, ये तो खाली हो जाएगा लिंग ये अविद्या हेतु का ही रूप ही भेद रूपम तरी को अवतिष्ठता रूप भेद लिंग रूप है, लिंग ही अविद्या हेतु रूप लिंग ही भेद रूप। तो भेद को लिंग स्वरूप मान करके भेद रूपमेव लिंगम, भेद ही रूप भेद एव रूप भेद रूपम भेद रूप लिंगम है, लिंग ही अविद्या के हेतुकम रूपम भेद विशिष्ट रूप, भेद विशिष्ट लिंगम अविद्या के हेतुक रूपम। भेद ही रूप है, भेद रूप लिंगम तो नहीं ना, लिंग में आश्रित है, श्लोक में किंतु लिंगम एव दिया ना। अज्ञान जन बुद्धि आश्रित है, बुद्धि में आश्रित है भेद नाम का लिंग, भेद रूपम बुद्धि में आश्रित है, ये तो ठीक है, बुद्धि में भेद है, लेकिन श्लोक में लिंगम एव तत्व रूपम आत्म विद्येक हेतुकम, और कर्मजन भावना भी जो है वो भी लिंगवत रूपम, श्लोक का अन्वय पता नहीं, लेकिन बड़े महाराज जी पुस्तक में क्या हुआ था ये इसका, अच्छा पुस्तक रानी से देख लेते थे हैं, बड़े महाराज कहाँ है, बड़े महाराज जी के इसका नहीं क्या इसमें है, कोई लिखा नहीं टिप्पणी, अच्छा हाँ मैं तो फिर देखा था किंतु इतने ये ध्यान उस समय नहीं रहा कि ये अन्य कैसे भेद रूपम तरी का तत्र लिंगमेव, लिंगमेव तत्रूपम आत्मविद स्वज्ञानत्वम अज्ञान से तो भेदाख्य रूपम तज बुद्धियाश्रितमेव, बुद्धियाश्रित हो गया भेद तत्व न आत्मनि भेद अवसर कर्तृत्वादिवत कामादेह स्वाभाविक आशंका कर्म कर्मता भावना से रूपमता या ही कर्मत्व कर्तृत्वादि वासना ता लिंग से धर्मतया रूपम, लिंग से रूप लिंग का धर्म ही लिंग का रूप, लिंग का रूप हुआ तद्गत भेद रूपवत लिंगगत भेद रूपवत भावना भी रूप है, अतः से कामादे स्वाभाविकत्व न कर्तृत्वादि उदाहरण, कर्तृत्वादि स्वाभाविक है भी नहीं है, कर्तृत्वादि वासना शंका भी कर्तृत्वादिवत कामादि स्वाभाविकतम, कर्तृत्व जो स्वाभाविक कामादि स्वाभाविक हो कर्तृत्वादि स्वाभाविक नहीं, ये तो अर्थ तो हो गया समान अविद्या के हेतुकम रूपम, अविद्या के हेतुकम रूपम लिंग का, अविद्या से जो भेद हुआ भेद लिंग का रूप ही, कर्म था भावना जो ये भी रूप लिंग का है, लिंगवत लिंग इव लिंग अविद्या के हेतुकम लिंग तो ये तो हो जाएगा, किंतु ये अर्थात लिंग स्वयं अविद्या से उत्पन्न हुआ, भावना भी अविद्या से उत्पन्न ये अर्थ होगा, क्योंकि भावना लिंगम में आश्रित है भेद, रूपम तो लिंग ही अविद्या है केतु को, रूप जो लिंग स्वरूप है लिंग अविद्या के हेतु का रूप है, ये तो अर्थ सरल है, अविद्या के हेतु का लिंग भी भावना जो है अभी लिंगवत रूपम, लिंग जैसे अविद्या के हेतु का भावना भी अविद्या, अविद्या से अविद्या हेतु से ही लिंग भी है भावना भी है सब अविद्या के हेतु अविद्या है, ये तो सरल अर्थ है, किन्तु टीका में जो दिया ये अर्थ किस कहा निकलेगा, अज्ञानत्वम भेदाख्य रूपम, अज्ञानजन्य रूप तो हो गया भेद रूप हुआ लिंग, वो लिंग हुआ तज बुद्धियाश्रितमेव बुद्धि में श्रित है ये अर्थ अस्तित्व अर्थ देते हैं ना, तथा न आत्मनि भेदावसर अस्तित्व अर्थ सज्ञ हाँ बुद्धि तो लिंग ठीक है हैं, है ना अविद्या उत्पन्न भेद रूप ये तो सरल है, जो लिंगम है, लिंगमेव अविद्या के हेतुकम रूपम लिंग, लिंग ही अविद्या के हेतु का रूप है, तो लिंग स्वयं अविद्या का हुआ और भावना भी अविद्या का होने से उसमें भेद रहे अर्थ आ जाएगा। हाँ तो भेद के साथ, भेद के साथ लिंग का समान अधिकरण करेंगे, यहाँ तो श्लोक अर्थ क्या है सरल है, जो अविद्या के हेतुकम रूपम ततो लिंगम एव अविद्या के हेतुकम रूपम, अविद्या के हेतु रूप है लिंग है। हाँ वो लिंग का अर्थ करना पड़ेगा, लिंग में स्थित है तो लिंगाश्रितम, लिंग स्वयं तो अविद्या हेतु है और अविद्या हेतु में रहो तब लिंगम एव, अविद्या के हेतु में सब लिंगम एव है, तो धर्म धर्म सब अविद्या के हेतु के सब है। भेद रूप कहाँ है तथा लिंगम, लिंग में रहने से बुद्धियासितम एव तत्व न आत्मा है कर्तृत्वादिवत कामादि हो गया न, या ही कर्मत्व कर्तृत्वादिवासना ता लिंगस्य धर्मतया रूपम, लिंगस्य रूपम लिंग रूपम, लिंग रूपम तो कहीं ही नहीं, लिंगस्य धर्मतया रूपम तद्गत भेद रूपवत, लिंगगत भेद जैसे लिंग का रूप है, लिंग का रूप है लिंग का रूप को लिंग का धर्म लिंगस्य इति लिंगम मत्वर्थ्यास करेंगे तो तदस्य रूप में हम तो चर्च करेंगे रूप वाला विद्या के हेतु कम लिंग में रूप वाला भेदाख्य रूप वाला, भेदाख्य रूप वाला अविद्या के हेतु कम लिंगम हो जाए वही रूपम रूप वाला, कर्मता भावनाश्च वो भी हाँ नहीं नहीं फिर आगे के साथ रूपम तापि लिंगवत, लिंगवत रूप है लिंगवत, लिंगवत यहाँ तो मत्तोर्थ नहीं होगा, रूप में मत्तोर्थ है तो लिंगवत क्या फिर आने कैसे होगा, तद्गत लिंग के समान लिंगत रूपम, लिंगत रूपम तो अविद्याजन्य है, अविद्या अविद्यक है, अविद्यक लिंग है, अविद्यक लिंग अविद्यक होने से हाँ लिंग होता है लिंगगत भेद रूप के समान लिंग से धर्म तैयारूपम तदगत भेद रूपवत नहीं तो भेद रूपवत वासन वासना भी रूप ही कामादि स्वाभाविक न कर्तृत्व आगे भी त्या कर्तृत्व आदि लिंग निष्ठम चेत किमित तथा विधा लिंगम थोड़ा देवतन प्रभृत लिंग अंश देवता देवतात्मक लिंगम सूक्ष्म शरीर को लिंग का तो कहा देवतात्मक कहा तो अविद्या के हेतुकम लिंगम एव रूप वाला भेद रूप वाला रूप लिंगम एव रूपम भेद रूप वाला रूप है कर्मता भावना ऐसे कर्मता भावना ताप ही रूप वाला जैसे लिंग हुआ भेद रूप वाला ऐसे ता भावना भी भेद रूप वाला भावना भी लिंगवत रूपम लिंगवत में वो दोनों लिंग के वत्ती करेंगे तो विभिन्न लिंग के समान भावना भावना तो भेद के समान है भेद के समान भावना कहे तो ठीक है और लिंग के समान भावना ज्ञान कल्पित तो जिस प्रकार लिंग ऐसे ज्ञान भावना भी अज्ञान कल्पित होगा अज्ञान कल्पित होने के कारण आत्मा में नहीं है ये तो आत्मा हो जाएगा या ही कर्मत्व कर्तृत्व आदि वासना कर्तृत्व भावना वासना ता लिंग से वो धर्मतया रूपम लिंग से वो रूपम लिंग रूपम लिंगवत लिंग से वो धर्मतया रूपम वासना है लिंग लिंग लिंग वाला धर्म को लिंग धर्म भी कहेंगे तो धर्म पुलिंग है लिंग धर्म तैयार बोल रूप है रूप को लिंगवत जो रूप है लिंगवत लिंग संबंधी लिंग में रहने वाले को तो महत्व नहीं होगा लिंग जिसमें है यस्मिन अस्ति तत् मतवर्थ हो जाएगा और लिंग में रहने वाले जो होगा उसे मतवर्थ तो नहीं होने का तदगत भेद रूप अतः काम आदि स्वाभाविक हाँ लिंग का थे लिंगस्थ तो कर सकते हैं लिंगस्थ भेद के समान लिंगस्थ लिंगवत लिंगस्थ भेदवत लिंगस्थ भेदवत भावना भी याश्च भावना कर्मत भावना तापि लिंगस्थ भेद रूपवत रूपम लिंगस्थ लिंगस्थ भेद के समान ये रूप भी हाँ ऐसे करने होगा अब ऐसे करना है कोई विशेष और तो अर्थ कुछ निकालने का नहीं पहले आत्म विद्या के हेतु कम रूपम आत्म के न आत्मा अविद्य के हेतु कम लिंगम एव रूपम रूपवत भेद रूपवत रूप क्या था रूपवत रूप मत्वर्चित करेंगे आत्मा विद्य के हेतु कम लिंगम एव लिंगम एव आत्मा विद्य के हेतु कम रूपम रूप मतलब भेद रूपवत हो गया और याश्च कर्म था भावना तापि लिंगस्थवत रूपम तापि रूपम लिंगस्थवत लिंगवत क्या था लिंगस्थवत लिंगस्थ जो भेद जैसे इस बार लिंगस्थवत लिंगस्थ भेद के समान है ऐसे करने है तो लिंग का धर्म है ऐसे करेंगे अर्थ आ जाएगा उसे भी या तो कर्मतः भावासना ता लिंग सेव धर्मतः रूपम तो लिंग सेव धर्म लिंगस्थस्य धर्मतया रूपम लिंगस्थम रूपम लिंगस्य धर्मतया रूपम तो लिंगस्थम रूप है लिंग का धर्म तो लिंगस्थ रूप हुआ लिंगस्थ लिंग उसके समान वासना भी है तदगत भेद रूपवत लिंगगत भेद रूप के समान लिंगगत भेद कौन से लिंगस्थ लिंगस्थ भेदवत लिंगस्थवत तदगत भेद लिंगगत भेदवत लिंग का था लिंगस्थ कर देने से लिंग का था लिंग तदगत हो गया तदगतवत तदगत कौन भेद भेद रूप के समान यही करने बढ़िया लिंगस्थवत लिंगस्थम के किम भेद लिंगस्थ भेद के समान भावना भी इस प्रकार है लिंगत आगे कर्तृत्वादि लिंगम निष्ठम चेत किम यथा विधम लिंगम थोड़ा देहवत नोपलभ्य तत्र लिंगम च लिंगचाप्यति सूक्ष्म तन्नाडी मध्य गतिक्षम लिंगं चाप्यति सूक्ष्म लिंगं चाप्यति सूक्ष्म तन चाप्यति सूक्ष्म नाडी मध्य गतिक्षम स्वामी कर्म वशात् तच्च रूपं गृह्णाति दैवतम् लिंगम चापि अति सूक्ष्म नाड़ीमत नाड़ी मध्य गति क्षम तत् सूक्ष्म रूपम लिंगम नाड़ी मध्य गति समर्थ है स्वामी कर्मवशात जीव कर्मवशात अच्छ दैवतम रूपम गृह्णाति लिंग सर्व देवता रूप को धारण करता है तस्य अति सूक्ष्म अध्यक्षयुगतम होता है हेतु देते नाड़ी नाड़ी गति क्षम ननु तच्चेतनम अचेतनम लिंगम आद्य नामांतरण आत्मविभूत तो लिंग शब्द कह फिर आत्मा हो जाए चेतन तो द्वितीय तस्य विषय रूप भजनम अस्ति न वा यदि अचेतन है तो विषय रूप को प्राप्त करेगा नहीं नास्ति चेत यदि विषय रूप प्राप्त नहीं करे चेत प्रतिचय भोग आसीदि लिंग से भोग सिद्ध नहीं होगा अस्ति चेत अचेतन से सतत अद्ञात विषय रूप को विषय कैसे ग्रहण करेगा चेतन तन्निमित्त वाच्यम तत्र स्वामी कर्मवशात जे जीव के कर्मवशात देव रूप को प्राप्त करता है लिंगम तच्च देवतात्मकम लिंगम लिंग देवतात्मक लिंग जीव से अदृष्टवशात शब्दादि रूपम भजति जीव के अदृष्ट के कारण वही लिंग शब्दादि रूप को सेवन करता है रूप ग्रहण शब्दादि रूप विषय भजन ग्रहण करता है तो देवता आत्मा लिंग कहा लिंग को देवता आत्मा कहा लिंग में बुद्धियादि अभिमान देवता है लिंग को स्वयं देवता आत्मा को कहा जीव से अदृश्य वसा शब्दादि रूपम भजती ये पहले के स्थान आया था यह षष्टादि सूक्ष्म नाड़ी ग्रह देवताया लिंग से स्थिति कर लिंग को देवता सदस्य कहा था 19:1-2 श्लोक में आया था टीका में षष्टादु सूक्ष्म नाड़ी ग्रहो देवताया लिंग से स्थिति कर अनरसस्य अति सूक्ष्म तो ज्ञापना था तो लिंग को देवता सदस्य कहा था तो लिंग ही हैं आत्मा मानने पर द्वितीय पक्ष में ही कहा जाए अचेतन पक्ष में उसको लिंग ही कहा उसी को देवता सदस्य कहा देव इंद्र जैसे इंद्रियों को देव सदस्य कहते प्रकाश लिंग में सूक्ष्म रूप प्रकाश रूप होने से लिंग देवता सदस्य कहा नहीं अनुग्रह का देवता नहीं प्रकाशात्मक होने से तेजस्व जैसे कहा तेज रूप लिंग ही प्रकाशात्मक देव सदस्य कहा क्योंकि लिंग स्वयं लिंगों के देवता कहा तच्च देवतात्मक लिंगम जीव सदृश अवसाद शब्दारूप लिंग से तद्भजन निमित्त मुक्त परमा अदृश्य अवसाद परमा भोग भोगमात्र प्रसिद्ध्यर्थम चैतन्य भाष मात्रतः नानात्मरूपमात्मायं किंचित् अन्यदपेक्षते वही लिंग चिदाभास विशिष्ट होने से चेतन जैसे देवता हो गया। भोगमात्र प्रसिद्ध्यर्थम चैतन्य आभास मात्रतः चैतन्य आभास मात्रतः भोगमात्र प्रसिद्ध्यर्थम ये रूप है देवता रूप न अनात्मा रूपम आत्मायम किंचित अन्यत अपेक्षते न अनात्मा रूपम अयम आत्मा अन्यत अनात्मा रूपम किंचित न अपेक्षते न अनात्मा ना नाय ना न अनात्मा रूपम किंचित अन्यत अपेक्षते अयम आत्मा अन्यत किंचित अनात्मा रूप न अपेक्षते अन्य किसकी अपेक्षा नहीं करता है। चैतन्य भाष होकर के भोग सिद्धि के लिए ये आत्मा हो गया है अनात्मा रूप अन्यत किंचित न अपेक्षते केवल चिदाभास होकर के भोग हो जाएगा। आत्मनो भोगादृते लिंग से अर्थाकार भजन से नान्यत फलम भोग के बिना लिंग से अर्थाकार भजन से कोई फल नहीं। भोग मात्र प्रसिद्ध्यर्थ भोग के लिए ही अर्थाकार भजन चैतन्य मात्र से आत्मनो भोगे सक्रियत्वम चैत्रवत इति आशंका है। चैतन्य भाष मात्र चैतन्य भाष से भोग भोग से आभास मात्र तत्वाद न आत्मनि शुद्ध विक्रिया शुद्ध विक्रिया नहीं। बिना लिंगम आत्मेव भोगार्थम अर्थाकार करिष्यति लाघवाद इति आशंका न न इति अनात्म रूपम अन्यत किंचित न अपेक्षते अन्यत आत्मन अन्यत्वेन व्यवहार्यमाणं इति आत्मन अन्यत्वेन व्यवहार्यमाणं किंचित् अयम आत्मा न अपेक्षते। अतः असंगत हेतु असंग होने के कारण आत्मा अन्य किसकी अपेक्षा नहीं करता है। कथन तरी भोग आत्मा में तत्र विज्ञान विज्ञान पुरुष सोय मधि देवादिवासन लिंग देहानुरोधी सन लिंगे कर्त्रादि विक्रियाम अविद्योपहता आत्मा सन नात्मत्वेनाभिमन्यते। स्वयं विज्ञान पुरुष अध्यदेवादिवासन लिंग देहानुरोधि सन लिंगे कर्त्रादि विक्रियाम अविद्या उपहत आत्मा कर्तादि विक्रियाम आत्मत्वेन अभिमन्यते। अविद्या उपहत आत्मा सन आत्मत्वेन अभिमन्यते कर्तादि विक्रियाम के साथ लिंग देहानुरोधि सन लिंगे कर्त्रादि विक्रियाम विक्रियाम आत्मत्वेन अभिमन्यते आत्मीयत्वेन अभिमन्यते विक्रियाम आत्मत्वेन हाँ अविद्योपहत आत्मा सन आत्मत्वेन अभिमन्यते विक्रियाम आत्मत्वेन मतलब आत्म का अर्थ आत्मीय अर्थ करना हाँ आत्मांश 36 स्वयं अविद्याच्छादित स्वभाव अविद्योपहत आत्मा बुद्धि उपाधि से बुद्धि उपाधि आत्मा सूक्ष्म देह अनुसारी नाना संस्कार संस्कृत हो सोपाधिस्थ कर्तृत्वादि विकारम हाँ दिया आत्मीयत्वेन अभिमन्यते जो आत्मत्वेन अभिमन्यते है ना आत्मीयत्वेन अभिमन्यते तदा विद्य उपाधि द्वारा आत्मनो अर्थाकार भजनाद आभाष द्वारा को भोगित अर्थ अविद्य उपाधि द्वारा आत्मनो अर्थाकार भजन से आभास होती। तो अभी लिंग ध्यान सन लिंगे अभी तो पहता आत्मा सन आत्मत्वन कर्तादि विक्रिया आत्मीयत्व अभिमान लिंग है विक्रिया आत्मीयत्व अभिमान करता है लिंग द्वारा आत्मन विक्रियापति लिंग में है विक्रिया अभिमान करता है लिंग से स्वत सत यदि आत्मा में विक्रिया लिंग के द्वारा होता है लिंग में स्वत विक्रिया इतिहास क्या लिंग से लिंगसिक्रिया सरसाधाने अतिदैवादिदेह रसहेतुस्थितरियतःर्वाई तथा तेनता श्रुति यापि रसानुविधायिनी विक्रिया लिंगस्य लिंगस्य रसानुविधायिनी विक्रिया यापि विक्रिया सा रसानुविधायिनी यापि लिंगस्य विक्रिया सा रसानुविधायिनी अधिदेवादि देहस्य यतः तिथि हेतु रस हेतु के रस अधिदेहा अधिदैवादि देहस्य यतः स्थिति अधिदैवादि देहस्य स्थितिर्यतः नहीं रस हेतु के साथ क्या समय हो देखो रस हेतु अन्य किसके साथ कैसे करना है रस हेतु अन्नरसानुसारिणी तद विक्रिया इतर हेतु में अधिदेवादिदेह से रस हेतु अच्छा विक्रिया रस हेतु या सा रस निधान नाना विशेषात्मक लिंग से अन्नरस यतस्थिति हेतु यथस्थिति हेतु अतः तदनुसारणी तद्वेर होता नाना विशेषात्मक से लिंग से अन्नरस यथस्थिति हेतु अन्नरस स्थिति लिंग से स्थिति हेतु अन्नरस हुआ अतः तदनुसारणी तद्विक्रिया तस्य अन्नरस स्थिति हेतु इत्यत्र मानव अन्नरस स्थिति हेतु एता भी तथा अतः स्थिति हेतु दिया है उसमें रस हेतु है रस हेतु रस न स्थिति हेतु से रस हेतु रस्य स्थिति स्थिति ये भी नहीं बनेगा न स्थिति रस हेतु रस हेतु रस हेतु का स्थिति बहुबरी करें तो रस हेतु त्रिलिंग रहेगा स्थिति स्त्रीलिंग है ठीक है हेतु शब्द में आपको त्रिलिंग नहीं होगा रस हेतु रस स्थिति सातिथि रस हेतु तातिथि रस हेतु हैं कारण घी पाए तो नहीं होगा, विसर्ग रहेगा। जैसे मत्ती शब्द और एक कौन शब्द स्त्रीलिंग में उकारांत, उकारांत नहीं, उकारांत तो नहीं, तनु शब्द स्त्रीलिंग तो है तनु, और कोई शब्द उकारांत शब्द नहीं आया ना स्त्रीलिंग में, ऊंग हो जाएगा, ऊंग तो दीर्घ होता है, तनु शब्द तनु सर तनु स्त्रीलिंग है तो तनु दीर्घ होता है, तो वो रस है तो विसर्ग है ना, वो तो शत्रु शत्रु शत्रु होता है। नहीं होता तो लिंग से यहाँ लिंग से विक्रिया सा रसायन विधायनी, रसायन विधायनी विक्रिया यस यत स्थिति अन अधिदेवादी देह से स्थिति रस हेतु विक्रिया स्वयं अविद्या आच्छादित स्वभाव बुद्धि उपाधि आत्मा सूक्ष्म ध्यानुसार ही नाना संस्कार संस्कार स्वपाधित नहीं हो गया। अन्न रसानुसारिणी यद विक्रिया रसान विधायिनी या विक्रिया रसायन विधायनी या लिंग से विक्रिया सा रस हेतु, रस हेतु का अन्न रसानुसारिणी यद तद विक्रिया इत हेतु अधिदेवादी देह से रस हेतु नाना विशेषात्मक लिंग से अन्नरसो यतस्थिति हेतु, अन्नरस स्थिति हेतु है, अन्नरस स्थिति हेतु लिंग से स्थिति हेतु अन्नरस अतः तदनुसार विक्रिया तदनुसार युक्ता तद अनुसार विक्रिया रसानुसार विक्रिया लिंग में विक्रिया रस अनुसारिणी क्योंकि रस स्थिति हेतु है अतः तद अनुसारिणी अन्नरस अनुसारिणी विक्रिया अन्न अनुसारिणी विक्रिया लिंग से तो पहले अन्न अनुसारिणी लिंग विक्रिया रसानुविधायिनी लिंग से विक्रिया यत अन्न अधिदेवादि देह से तिथि तिथि रस रूप हेतु स्थिति हेतु रस ही हेतु है कर्मधार करने यत अधिदेवादि देह से स्थिति स्थिति रस हेतु की स्थिति यत रस हेतु की स्थिति हाँ रस हेतु की स्थिति होने से इसे रसानुविधायिनी विक्रिया एताभिर्वा इति तथा तेन हिता इति च श्रुति हाँ ऐसे श्रुति दो श्रुति है एताभिर् नाडी भी है तेन हिता तद्रूपा भवन एता देवता से प्राण रूप हो गए इसमें तो कोई इसी में कोई संख्या लेके आए क्या बड़े महाराज जी पता में 29 एताभिरिति तथा तेन हिता इच्छित श्रुति नहीं ये कोई श्रुति है कहाँ का इसमें टीका में तो कुछ है नहीं तस्य अनरस स्थिति हेतु इत्यत्र मानवा एताभिरिति एताभिरिवेति ओम।